باب المستحاضتی و غسلها و صلاتها باب دے پر بیان دا مسائلو دا مستحاضی کی او دا غسل دا دی کی او دا مزد دی کی چی دی دا غسل بس طریقی او دا مزد بس طریقی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه دا په ځی تماشه جوړ کړی خدای ټول کال مونږه شان سبق وی دا اوس کله باندې کې کله په کولاوی کې کله په بیجلی تیزی کولا سی تماشه مو جوړ کړی اس یو رہی اس جلسه جوړا وای وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمائی جات فاطمت بنت ابی حبیش جات راغلی و فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا گرے او فاطمہ بنت قیس دا جدا دا او فاطمہ بنت حبیش جدا دا داراغلی و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقالت ندیویلو یا رسول اللہ اید اللہ رسول انی امراتن بیشک زیو زنانیم استحاضو زماد حیز بیماری رازی او تاسو مستحاض پی جندلی دا هغه زنانه ته وای چې د دې د حیز د عادت کمې رزي دي هغه ختمی شي او بیا موینه بندیږي نه همیشه د دې نوینه روانه ده نو دې ته مستحاض وای دیو جن د استحاض معنا علما وکړي جریان الدم من فرج المرأة فی غیر اوانه و استحاض ستوي رواني دو دويني توي د عورت د زنانانا بغیر د اوقات د وينينا اده هيز مدن دا او دي نوي نزي دته استحاض وي او دا غنو زنانو ته د الله د حبيب په زمانه کې دا بيماري راغلي وا او د استحاض حکم د حیض او د نفاس غونته نه دی دیکې زنانه مزم کولې شي تلاوتم کولې شي د خاون صحبتم درشوي صرف دغه مراده چې هر مستبنه او دس کئ وین امراتن جو خزه مستحاض او زما استحاض رازي فلا اطهرون زپاکه غمنا افاد الصلاتا نعایا زمس پریزم فقال اللہ حبیب اللہ تب مزن پریزی استحاس کی دمس پر خدو اجازت در تنشتا انما ذالک عرق داخو یو رگ دے یعنی دا وینا د رحم نن رازی د حیز وینا د رحم نوی او دا د استحاز وینا دی او رگ نه دی چې هغه ته عازل وی. دغه رگ ته عازل وی بازی کراغری شداد شیطان دلتو دو جنوی ویمر رکد شیطان ندام ما نام د چې د شیطان د وسوسې د وجنه دي دا رګ را کولاوی. ولیست بالحیزت او دا حیز نه دی. فدع الصلاة نتمس پردا اے چکل حیز مود دراش یو تعالی معلومه مودوی دیو جن خزی تدا خبره ضرور یادول پکار وی هر میاش کی د دې خبره شرن خیال پکار دے چې زما دا بیماری د اسلامی میاش کې پاول کرالا کپمنس کرالا کپاخر کرالا زکا کل ناس آفی دهیز پس استحاز شی نو دی زنانتا مسئلہ آسانوی. فا اذا اقبلت الحیزتو کل چه حیز را متوجی شی اوستاد حیز را دراشی فدع الصلاة نو مسپریزا حائزا بمزن کئی ددی مزن کی او د مسقزام پی نشتا دا ورو جمن نسی خود روجی قضا پشتا. پیدا ادبرت کلچ دا حیث شاکی اولارشی فغسلی عنک الدما اوینز دزان نداوینی دا حیث یعنی غسل کا وصولی او مستوى نداد استحاضی دا پارا حکم نے چکلت دی رزی دا حیزوی نداد و مصبریزی او چی دا پوشو چی نما دا حیز رزی خو ختم شوی نداد و غسلو کی اب یا با منزونا کئی خودغا مرد دا دیوی نا خوروانا و جاری دا نا هر مز دا پارا بدا نوی نوی او دست کئی او دا دی حکم د دې حکم د معذور غونته شو د دې چې مزل او د سکو نو کوینه په مسکم روانه ده د دې مسکیږي تر سوچ خروج د وخت نه راغله دا به منځونه کوي لکه په کم بنی آدم باندې د وړو بولو د سسیدو بیماری ادا سي وخت نه ملاويږي چې دا د پکې مزو کې واړه بول دي نه ساسي ددا سيناري نه او زنانا د هر وخت د پاره باو د سوکی نو کدینا پا دی وخت کی واړه بول ساسی نو د دی او دس به برقرار وی تر سوچ دا وخت ته نه وی نو دغه شان حکم د مستحازم دی. و به قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال احبرنا عبد العزيز ابن محمد و ابو معاویه حاو به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وبه قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير الجرير وإجاد فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب دا صحابي رضي الله عنها راغني وابني أسد وهي امرات مننا او إذا سوق دا يوزنان وزموند بني أسدنا دا هشام ابن عرووي قال وفي حديث حماد بن زيد په حديث د حماد بن زيد کې حرف ایس جمله دا ترکنا ذکره مونږ دا غي ذکر پری خیره هغه دا یغسلی عن کدم و اذا زان ندا وین وینزا او توزئی او د سوکا وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليسن ح وبه قال حدثنا محمد بن رم قال اخبرنا ليسن بن شهاب عن عروه عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت چه بشك بيبي فرمائي لي استفتت ام حبيبه بنت جهش تپوس کرو ام حبیبی بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت ندی صحابی فرمائلی رضی اللہ عنہ انی استحاض وی مات دے استحاض بیماری رازی بس وینا میں روانا دا و روانا دا فقالت اللہ حبیب ورطو انما ذالک عرقن دا خود یو رک نوینا رازی او دا درحم وینا ندا لکه دا حائزی وینا چیوی فاغت سیلی نتو غسل کوا چکل دا حیز مدد ختمشی نو غسل کوا ثم مسولی بیا مسکوا فکانت نو ودا زنانا تغت سیلو عند کل سولاتن چدی با غسل کولو د هر مزد پارا وقال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب ندی ذکر کری ابن شهاب رحمه الله چگن رسول الله صلی الله علیه وسلم امر امه حبیبا د الله حبیب نے حکم کړه امه حبیبی تا بنت بهب جهشتا انتا تسلا عند كل صلات شداد ابن غسل کئی ده هر مزد پارا ولیکنه شیء فعلت ہویا دا یو شیء ده دی پخپل دا سکول ای دیده کی دو علماء اختلاف ده جمهور علما دا وای چې په مستحاضی باندې د هر مزد پاره غسل واجب نه دی هادی په لګور یو متحیر ده اے حیران ده چې زما د هیز رزق کمی وی او د استحاض هغه کمی دی ایرشی وی دی دیو زنانا نا چه زما اغا دا حیز بیماری با پا اول کی وا که پا منس کی بوا که دی اسلامی میاش دی پا آخر کی بوا دی نرزی ہیری دی نگور هر او رز دی احتمال شتا چی دی حیز و استحاض وی ندا بدا هر مزد پار احتیاطا غسل کئی او که او زنانا متحیر ندا نو دید پاردا واجب ندی غسل دید پارا غسل واجب ندی لیکن او دس ورط واجب ندی لکه حدیث دا ابو داود شریف کی راغنی ام حبیبی رضی اللہ عنہ وی زما استحاض راغے دیت اللہ حبیب حکم کو چت انتظار او کا غرض د ہےستنی ابیا غسل کا مستوا نو کله چې بدی د دینه سوکتل نو دس به کولو مجب کولو او دس به کولو مجب کولو وبه قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب بن نمر بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم چی بی بی ده جناب نبی کریم علیہ السلام ان ام حبیبہ بنت جہش چی ام حبیبہ بنت جہش خاتانا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خطن وی قرابت دخاون تا وی خطن تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چداد اللہ د حبیب دی بی بی دخ پلوان و نوا و تحت عبد الرحمن ابن عوف او داد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ د نکاد لان دیوا او د دی خور دا زینب بنت جہش او دا ام حبیبہ بنت جہش دا داد اللہ دا حبیب خینی وا استو ہی زد سبا سنینا دا دی دستحاز بیماری راغلی و وکالا او کالو پوری متواتر د دی نوینا روانوا فاستفتت ندی فتوه غوختی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی ذالک پدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتوی ان هذه ليست بالحيزه ودا حيز نه ده حيز خو یو سور زیوی ادا خو همیشه ده ولکن هذا عرق دا یو رگ ده او دا وینه ده استحاز دا غی ناراضی فغتسلی چې کله ده حيز رزی دي ختمیږي نو غسل کوا او صلی او مسکوا قالت عائشه تو عائشہ بی بی فرمائی فکانت تغتسلو دی بغسل کولو فی مرکنن پیوٹپ کی چی جامی پکی خلق وینجی فی حجرت اختها پا حجرت اخپل خور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کی حتی تعلو حمرت الدم الماء راپور تب شو سرواله دی ویني پاوبو دی بغسل کولو ابن شهاب و فحدثت بذالک ابا بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ایتم دا حدیث بیان کو فقال رحم الله هندن و رحم دیو کی الله پهن لو لو سمعت کچری دی او ریدل وی بها ذل فتیا دا فتوا والله ان کانت لتب کی قسم پالا بیشکا واغ چی غیب جڑل لانا کانت لا تصلی غیب مزن کولو غیب مزن کولو اے دا بو ایده با غسل بے کولو پیو ٹپ کی تردی چی وینا بدو بود پاس شوا دیده کی سوال دا رازی چی دی پا ٹپ کی غسل کولو اپ آغی کی بکی ناستا او بو بے راڑو لی ناغ او بو خوب دوینی و سرا گڑی وڈی شوی او بو بسری شوی نو بیا اخلاص نو چې دې دې نه پسم ځان پاک کړي ځکه وینو سره چوبو کې تغییر راشي نو وینه بایدلې خو ها صد پلی تر نو بم ور سره پلی تیږي وبه قال حدثني ابو عمران محمد ابن جعفر ابن زیاد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ام حبيبه بنت جهش راغلي ام حبيبه بنت جهش رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وكانت استهيزت سبع سنين او د دې د استحاز بیماری او وکاله په مثل د حدیث نامر ابن الحارث الى قولی تعالو حمره الدم راپور تبشو سرواله دی وینو پوبو ولم یذکر ما بعده او دا ما بعد حدیث نه ذکر کړي. و به قال حدثني محمد بن المسنا قال حدثنا سفيان بن عينا عن الزهري عن امرأة عائشة رضي الله عنها ان ابنه جهش لور د جهش ام حبيب رضي الله عنها كانت تستحاذ د دې استحاذ بيماري ور اوسته شو وقال ومثل د حديث د دوی. و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن راكن نروان عائشة رضي الله عنها انها قالت بيشك دي فرمائي چه ام حبيبي رضي الله عنها تپوس کرو در رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدم فبارد وینو کې فقالت عائشه تو عائشه بي بي وې راي ته مر خانه ما د دې غټپ کتل ملان دمن چې هغه د وینو نه ډکو اے پا غټپ کې چې دې بلام بلا د وینو نه ډکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تو يم کوسي تی ساره غم مزمکوا قدر ما کانت تحبیسو کی حیزتو کی پاندازی آغا چی طالب بندول استاد حیز رزو اداری زنانه یو عادت وی او دادمی آش پاول کی رازی یا منس کی آخر کی وی آغات نه یا شپگ ورزی چی حیز دی رات نو آغا عمر رزی کی نموز مکوا اچی پوشی چی زما ده حیز رزی خطیری شوی ثم اغتسل بیا یو ځل غسل وکا وصلی او مستوا ور هر موز د پاره دیتا غسل واجب نه ها مستحب ده ک کای نو کای او هر موز د پاره دیتا او دس دو واجب ده. و به قال حدثنی موسى بن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مدور قال حدثني ابي قال حدثني جعفر بن ربيعه عن راك بن مالك عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم شدا بيبي ود النبي عليه السلام انها قالت بيشك دي ويلي چه یقینا ام حبیبه بنت جهش رضی الله تعالی عنها التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف چه والان دی د نکاح د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه نا شکت دی شکایت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی وینتلو فقال لها الله حبیب دی ته ویلو ام کوسی قدر ما کانت تحبیسو کی حیزتو کی ایسارے گا پاندازی آغا چی ووچی بندولی بطال رستا دہیز رزو دہیز پرزو کی مز مکوا روج منیسا د قرآن تلاوت مکوا ثم مغتسلی چی دہیز رزی دی تیریشی نو غسلو کا فکانت تغتسلو عند کل صلات ندیب دا هر مستر غسل کونو اید اللہ حبیب ارتدا سنو ویدی انا پدی واجبو خدا استحبابی حکمو خدا علماء لیکلی علاجم دے زکوینا پا اوبو سر بندیگی ندی غسل کولو سر اوبو دو بو پناستا کی جدی پا بیماری کی بکا میرا غیم د دې بیماری کې بکمه راغ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاه باب دې په بیان د دې کې چې حائضه زنانه به د روجو قضا را ګرځي او د مس قضا په دې نشتا چې د هیڅ پرزو کې کوم مز نه کوي دا د الله او د رسول حکم دی او حکمت پکې علماء دا ذکر کړی چې دین کې حرج او تنگی دفع دا. روجی پکال کی یو میاش دی او یو زنانو نک پر رمضان کی شپگو اتر روجی د خپل بیماری په نسبت قضا شي دا غیر کرزو قضا را ګرځول ګران نه دی او مس پش پ ورس کی پینځه کارا ته دی او ور سره ویترم دی. نو یو زنانه غریبه که پینځه شپږ ورځې اته ورځې د هیڅ په بیماری کی نو دا به دا دومره په شلولو منځونه کم ځای کې را ګرځي. نو موز ورته چې وی نو کو نو قضا پینشته په هیڅ کې ادروجو قضا براړي. و به قال حدثنا بر ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن ايوب عن ابي قلاب عن معاذة قال وحدثنا حماد عن يزيد الرشكي دت دا یزید الرش اولی وی نسو کوئی مانا درشک تقسیمون کی توئی سو کوئی رشک غیور توئی چه غیرتی پکیڈیر او سو کوئی گنی گیری توئی اچا دام ویلی چه رشک پا فارسی کی لڑم تا وی دو بازی وی دتا یزید در رشک زکتا وی چی دمرا غٹا گیره وا چی یو لڑم ور دن نشوی و دپا گیره که نو دری رزی تیری کری وی دل پتا نوی لگی دری چی زما پا گیره که گنی لڑم ده. دے فرمائی ان معاذتا ان امراتن چی بیشک یو زنانا تپوس کڑو دائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہانا فقالت نوید و تقضی احدانا اسولات آیا قضا برا گرزی یو پا منکی دموز ایام محیزی ها دا غرزو دا حیز دنی نائشی بی بی رضی اللہ عنہ ورتوی احروریت انتی قولت حروریه دا وی دا کوفی سرخوا کی او دومی لکی او کلیو اپا دی که خوارج روتیو اول فرقه د خوارجو چروتی وا د علی رضی الله عنه مقابله کې نو دا د دې کلی نو روتی وا زکه دې ته حروریه وای ها وی احروریه تن انت آیات حروریه ولی د خوارجو نه چتدا ته پوښونه کې چې موږ به قضا را ګرځي قد کانت احدانا بیشک او یو زمونگ نا تحیزو چه حیز بے راتنو علا عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثم لا تؤمرو بی قدوائن نبیاب دیتا حکم نشکی دی دا مزد قزارا گرزی دو نبیماری کی چکم منزون قزاشی حیز کی خزب د دې قضا نه کوي او نه د شریعت ورته د قضا حکم نه. و به قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة انها سالت دي تپوس کړو د عائشه رضی الله تعالی عنها انا اتقضي الحائض والصلاه آیا قضا برا گرزی حائز دموز نائشی بی بی رضی اللہ عنہ ورطویلی و حروریتن انتی ولت حروریه قد کننا بی شکاوی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یحز نہ حیز به راتلو افا امرهن نو آیا د الله حبیب دی ته حکم کړو ای یجزینا د یجزینا مانو چې دی کزار او ګرځي کاله محمد ابن جعفر ثانی بی بی کس کوي یقدوینا چې دای دی گنی دا منځونه قزار او ګرځي دای ته دا غي د قزار او ګرځولو حکم نو وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة وما تفوز کړو د عائشې بیبی رضی الله عنها نا فقلت ما بال الحائز صد حال د حائز تقد الصوم چې دا د روزي قضا را ګرځي ولا تقض الصلات او دا خود مش قضا نه را ګرځي فقالت بیبی حروريه انت ولت حروريه قلت لست بحروريه مزخو حروريه نيم ولكن يسر روز تپوش کوم قالت كان يصيبنا ذلك منتبد هيز بيماري را رسيدا الله د حبيب په زمانه کې فنؤمروا بقضاء الصوم نو منتب حکم کې دې شو چې روزي قضا او ګرځوي ولا نؤمر بقضاء الصلاه امنتد مزد قضا حکم بن شکی دے باب تستطر المغتسل بثاب و نحوو سوک چه غسل کئی نزان بپس جامع و داسی پبنشی کی پٹائی غسل کولو وخ کی بیزان پٹکڑائی زکه د بدن سرګندول خلقو ته دام حرام دي زکه دي کې عورت ته او د خلقو قتلم د ته حرام دي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ان بالنظر ان ابا مر مولا ام هان بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هان داوری دلی دی دم مهان رضی الله عنها انا بنت ابي طالب تقول بي بي و اذا حب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اذا تل عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام الفتح فقال ده فتح مكه مكرمه فوجدت منذ يغتسل غسل كول وفاطمه ابنته او فاطمه بی بی چیلور دا غوی وا تستره بثوب دا اللہ حبیبی پتکڑو پیو جاما و بیهی قال حدثنا محمد بن رم قال ممن حاجر قال اخبرنا لیسون یزید ابن ابی حبیب ان سید ابن ابی هند انا با مرت مولا قیل حدثو ان امهان بنت ابي طالب حدثته دته حديث بیان کړي انه لما كان تل شو قال د فتح مکه مکرمه اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادرغلي ود الله رسول تا وهو باعلى مکه او الله بي پوچتي سي د مکه مکرمه کيو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسلي تعالى حبيب را پاس دل غسل تا فسترت عليه فاطمه پرد جوړ کړي او پاوي فاطمه بيبي ثم خذ ثوبه بيرا واغست جام خپل فالتحف به تعالى حبيب جام را واغستا فالتحف به ادی کې ځان رون غاړلو ثم صلى به وضو کو ثمان رکعات نترکا تا صبح ته زحا صبحت الزوحا آغا نفل دس چاشت نگورا وی دا اترکات نی صلاة زوحا اترکات نی او دا علماء لکلی د دو نرا شروع شی ترتو پوری او تر دولسو پوری ذکر راغلی نی وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن ابي هند بهذا الاسناد وقال فسترت ابنته فتكلو النبي عليه السلام لرا ابنته فاطمه بسوبي لور بيبي دا فاطمه رضي الله عنها فجامع خلصرا بثوبه پجامه صرف المغتسل کلیش غسل کو خزود الله حبیب دا جامه را واستا فالتحف به زان پدی کرون غاڑنو ثم قام بیعودری دو فصل ثمان سجدات لوی کی ات سجدی وذالک زحن او دا وقت ساخو دیده که تو سجدون آتو رکاتون مراد دی او سجدی تا رکات وی زکر رکات پا سجدی مشتمل دی او دا دباب دا تسمیت و شین دی بی جزئی ہی چی سجدی تی دا مزنم کی خو و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم الحنزلیو قال اخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن اللامش عن سالم ابن بالجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء بيبي فرمائي ما يخده ونبي عليه السلام تدغسلوب وسترته وپردم ورتجوڑکنوا فاغتسل نو دا اللہ حبیب غسل کنیو باب تحریم النظر الی العورات باب دے پا بیان دی کچھ حرام دے نظر عورتنو تا ایک دنانی نا عورت وی کد سڑی عورت وی دا زنانا اتاسو عورت تفصیل د فقه کتابونو کې لستنه و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن الزهاك بن عثمان قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري نبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينظر الرجل نبغوری سړی الا عورت الرجل عورت د سړی تا ولل مرحه او نه د خزه تا ولل مرحه تو الا عورت المرحه او نه خزه عورت د خزه تا او عورت تکتل حرام دی ولا یخذ الرجل الى الرجل فی ثوب واحد او ګره د خزه په مسک لاس او د مخ او لاس او خپل قدمین او کفین دا به سرګن وی خزکور کې دنه مسکی نګورا دو رمخ به سرګن وی او کفین به سرګن وی قدمین به سرګن وی او د پردو شړول واندې بد دی پرد داسی وی چې مخ به پټوی لاسونه به په بورکا او دستانو کې پټوی او خپې به په جرابو کې پټی وی دا د الله او د رسول او د شریعت حکم نه دا چې وای مخ پرده نه دا مسک نه دا لاس پرده نه دا په مسک نه دا وګوره د موزو د پردو سړو د لواندې د زنانه په پرده کې فرق دی ولا یفدوی ان برسیږي نبسوملی یو سړی د بل سړی سره په یو جامه کې ادواړه بربندی او د یو جامې د لاننی ولا تفضل مراته الى المراته في الثوب الواحده او نبر سی پیوس کیږي بنا خزه د بل خزه سره په یو جامه کې د یو بل سره د بدن پټ کی وین لګي چې کپڑا پینوي وبه قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الزهاك بن عثمان بهذا الاسناد وقال مكان عورت دعورت فزيوي دي عريت الرجل وعريت المراه لفظ دغه استعمال کړي نو معنا د دواړو یو وا ویعریت الرجل دیتو ای چی سڑے عورتی وی بربنوی باب جواز الاغتسال عریانن فی الخلوا جائز دی غسل کور پا بربند غچکل سوکنوی او بدن ته دی سوگوری نا ایک سوگوری خو عورت پا ٹول فرض دے خو سوکنشتنو بربن غسلم جائز دے وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرك ذكر حديث ذكر كلمه نادينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل و بن اسرائیل اغتسلون عراتن بربن بیلامبل ینظر بعضهم الى سوات بعضن دباز عورتن جسوت بیقتل فکان موسیٰ علیہ السلام اغتسل وحدو موسیٰ علیہ السلام بیواز لامبل چه خلق زما بدن نگوری فقالو دیو والله ما یمنع موسیٰ اغتسل معنا قسم پا اللہ ندے بنکڑے موسیٰ علیہ السلام نرا چه ده زمون سر یوزه غشدو کی الا انهو آدرو آدر دی تاوی چه ده بنی آدم پا دی عورت و خسیتینو کی پڑسو بی ویداد ده دی بدن کی سعیب ده یادبانی بیماری ده دی آدر اهل لغت ویچاد و عظیم الخسیتین چې دا د بیماری د وجه نو پړسیږي فذهب مره تر موسی علی السلام یو ځل یغتسل غسل کولو فوضع ثوبه علی حجر یخدی وجامی په یو کانی باندې ظاهر د دې داد چې دیو بوت بربن وردن نشو امام بخاری په باب تړلو ای من اغتسل عریانن ففر الحجر بثوبه نتیخ تکڑی و گٹ داغ پجامو سرا جامع تختولی قال فجمع موسیٰ علیہ السلام بیعثره مندوالی و موسیٰ علیہ السلام ددید قدمون پسی و نخو پسی یقول ثوبی حجر زما جامی را کئے کانیا ثوبی حجر کانی منڈا والا حتی نظرت بنو اسرائیل تردی چی کتریو بنی اسرائیل الى سوت موسیٰ علیہ السلام آغا جسید موسیٰ علیہ السلام تاو بدن اوکتو فقالو واللہ ما بی موسیٰ من باسن دیوی قسم پا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی خسر نقصان نشتا زکام بیا پا خلک او پا خلق کی علا غایت الکمال وی او چا چې پیغمبر ته نسبتو کو چې د د په دې بدن کې نقصان دی نو د ورته ضرر رسول او په دې کون کې د کفر خطر را پیغمبر د بدن او د اندامونو په اعتبار کامل او مکمل وی فقام الحجر فقام الحجر ادری دکانے حتا نظر ایلیه کانے ادری دو حتا نظر ایلیه چوی قتل دتا قال فاخذ ثوبہو روائے غست جاما فتوفق بالحجر زوربن شوروش کانے وحلو ابو حریر رضی اللہ عنہ وی واللہ قسم پا اللہ انہو بالحجر بیشک دا وحل دد بی پکانی کی ندبن دا سکر خی جوڑی دی او نخی جوڑی دی ستت نو سباتن شپگیاو زورب موسیٰ بالحجر دا وجد وحلو دا موسیٰ علیہ السلام نکانی تا نگور دو موجزی شوی یاو دا گٹ مندوال دویم دام ساد گزار سرا د هر گزار سرا پکانی کی کرخ جوڑی دا او دل تواو شپگو کی شک دے در آوی بعض روایاتو کی جزم او یقین را غلے دے پشپگو گزارونو سرا واللہ دا آیات رولی گنو یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ایمان والو مکی گئی پشان دا کسانو چی غیزر الرسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرأه اللہ مما قالوا اللہ بیزاری بیان کڑے و پاک کڑے و غداغسن چی ویلیو وکان عند الله وجیها او غو د الله پنیز د مخوری زنا د الله پنیز غد مخوری زنا باب الاعتناء بحفظ العورة قص کول په حفاظت د عورت بانی اے کوشش بکئی ناری نا زنانا چه خپل عورت پټ کی زکه سرګندو له حرام دی او ناروا دی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنزلي ومحمد ابن حاتم ومحمد ابن حاتم ابن میمون جميعا محمد ابن بکر قال اخبرنا ابن جریج ها وبه قال حدثني اسحاق ابن منصور ومحمد ابن رافع واللفظ لهما قال اسحاق واخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما یقولو لما بنیت الکعبتو کلچ جوڑو لشو کعبا کلچ کعب جوڑو لشو د قریشو پا وقت کی او دا سو کرت دی تعمیر شده ذهب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عباس تلیو نبی علیہ السلام و عباس رضی اللہ عنہ ینقلان حجارتا کانی را چلون د خانقاہ بید تعمیر د پارے کانی را چلون فقال العباس و عباس رضی اللہ عنہ ویلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اجعل ازارک علی عاتقک من الحجارہ اگرزو دا لنگ دی پوگد دی کانو دو جنا اے لنگ وی پرانز پوگے کی دنو چه کانے پی کی دی نوگی لب دی کانے زور نور کئیو خوگئی بینا ففال اللہ حبیب لنگ پرانستو فخر الی الاردوی نزمکی تبی خود رو غرزیدو بعض روایاتو کراغلی فاسقت و مغشین علیه اللہ خپل پیغمبر ته سمر الوی شان ورکڑے او سمر پوڑ کوالی کمد دی حفاظت کولو وطومہت عیناہو الی السمائے اور اپور تا شوسترګ مبارک دا وی اسمان تا اے برکت لک څنګه داسې شوب دی خودشی ثم قام بیاوی فقال زاری زاری زمالنګ زمالنګ فشدار زاره تړل شپا وی باندې لنګ دا وی حضرت عباس رضی اللہ عنہ تړلو قال ابن رافع فی روایته علی رقبتک ولم یکل علی عاتقک اے ابن رافع پر روایت کی ویلی وی اجل ازارک علی رقبتک پدی سٹ دا عاتقک پزی دغا لفظ ویلی رقبہ سٹ تا وی و عاتقو گی تا وی وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث حديث بيان ولج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجاره للكعبه راچلو لد ديسر كاني د كعبه شريفه د تعمير د پارا والے زارو د الله حبیب باندې لنګو نو عباس رضی الله عنه ورته وی چتريو جبنا خیر وار لو حلل ته ازارک کدا لنګ دی پرانستو فجالت ولا من کی بیکا ادا دی دوګی د پاسه کی خو دون الهجار اد کانی نا پلا نو دا ودی وګی له تکلیف نی قال فهل له کلا کو دا لنګ فجال ولا من کی به کی خو پخپلوږي فساقات و مغشی اناله رو غرزی دو بی خودی راغلی و پاوی قال فمارو یباد ذالک اليوم حریانا د دې ورځې نه پس د الله حبیب چا بربندو نکاتو و به قال حدثنا سید ابن یحیی الاموی قال حدثنی ابي قال حدثنا عثمان ابن حکیم ابن عباد ابن حنیف الانصاری قال اخبرنی ابو ماما ابن سال ابن حنیف عن المسور ابن مخرمہ قال اقبلت بحجر ذرا متوجہ شو پیو کانی سرا احملوه پورتکول مسقیل درنو والی ازار خفیف اپا ما بانی لنگ اسپک قال فنحل ازاری کلاو شزما لنگ وما ایل حجر ما سرکانیو لما استطوی ما طاقت نلرر انا دعاو چکیگیدم حتا بلغت بلغتو بی لا موضی ومی رسول وغزید آغیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجی لا ثومی واپش جامیتا فخزہون روی نسا ولا تمشو عراتا او بربن مزئی بربن بنزئی او د بربن رو گناہ دا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم.